והודעה שהיא בפתח אל המזה. לאן קונת? לאן קונת בפתח אל המזה? לאן קונת מונת לכאן אינטלקט? לאן קונת מונת לכאן? דלם הותלי לפור עדיין. אין דאסה שדאסה, אין תלקטו, זה לורל, לאן קונת מונת לכאן, זקה לאן קונת מונת לכאן, זקה שתצווה, תתללה, נויתו את הגדבה ג'נה, זאת השפור? לורל. נויס חבר הסוצ'קה, לאן קונת, דאסה שאם מענת סדאי, דאפה אסה שלאן קונת עדיין. אם מענת פעשה ש... לאן קונת מונת לכאן? אם מענת פעשה ש... לאן קונת מונת לכאן? מותוודי ש... ביצרן גדה... אם מענת ג'ושע ורמה? ודידה דה ג'ושע. שלאן קונת ש... למ חוצק למ ג'רה? חזב. זקה חורף ג'רה חזב תענו די אינסר הדרבי. דא כי אסר חזר קיזי. דא אנו דא אינסר אורף ג'רח למקבול ברצדי. למה דא חזר קיזי? מושבה? שא, לאן קונת וכה? נוען קונת פותש. שכנה שם. ביום דא כאן החזב כה. כסרת אסתמל דא בס. את תחביב תפורם כאן הצקה? חזב כה. או הזמיר מותסיר צבו. אמפ מורפסיר צקה? בדל כה. שא. ויצא פותש אנ אנטה מונת לכאן. אנ? אנ אנטה מונת לכאן. ויצא פרוש ויצא. ומי מובר זיתאיקה? מה? ואן נברסת מציג זיתאיקה? מה זיתאיקה? מה? מי זיתאיקה? דיו כשם דקנה פזיבן, דקנה פרושם דמה מובר זיתאיקה. מם ג'דאוור זיתאיקה ויצא שם? אין מה אנטה מונת לכאן. ואנונו פעמים שצריך לו. ואין מה אנטה מונת לכאן. אין תלו. נבא מדי. נו קונת עדיין לכאן שחזבתאי. דבר עושה מונת לכאן בנוסה בדלעלת הלכו. שזה מונת לכאן מנסוף די. אמיל נסיבה ויצ'קן עלי. או כאימוקם ידע משהו. שדע משהו. פנון שצא שם. נון שצא שם. מותרם שם. דאפה איגית הגרמני שדע אמ משהו. او اما انت مونتالیکن جس اما بل تعلم نہ بداست ان كنت مونتالیکن انت ان كنت دیا ان حرف شرط بیا شرط جزادی ان كنت مونتالیکن انت لگتا داست بیا کنا حذف لام یاند حذف شوی نرا غرا مد ترکیب دی خالی کنا حذف شوی دی از امیر متصل پر منفصل بدل شوی دی تا پانتا من بدل شوی دی او نون ماورست دی ان ماورست مسرو وزیت ماور جتا کلا او نون پمیشو تو اما انت مونتالیکن نیر فرق نشتا بلتا خالی پداشه د جپاول سورشه چې ام ماشي بیا لام سره مخدو کیږي پداشه بیا الله نه ښه ده تر کې باور نه لري سمجھ گئے خود فعامله واجب خصف عامله یعنی کانا فی مصر ما انت منتلقن انت لقت الا ان كنت منتلقن انت لقت فاصل اما انت اصل سرنګ ده الا ان كنت اما انت منتلقن پس څه شو الا ان كنت منتلقن خود فت اللام لام خدو کلاشه کیا سم زکات حذفت لام سرا دی ان کے اسیدہ سم حذف کلمات کانا اختصارن دے اختصار پورا نو ضمیر متصل منفصل وگرد دا اگتا پ منفصل وگرد دا وزید لفظ تے ما با عن او ان ورس ما ورزید شو فی موذی کانا ای وزن عن ہا پ ای وزن چاشی ای کانا شی و ادمت منون فی میم او نون پ شما غم شباب کے خبر علی خالی خبر خپل خبر بده منتلکن دے فسرا ما انت منتلکن انت لتو هو هذا علی تقدیر فتح الحمزہ دا اما وی اما واما على تقدير كسرها واما يأي نو تقدير ودا شيء إن كنت منطلقا انت لقتو فعمل به ما عمل بالأول اغان من عمله دلتا هوشو سرانجي بوشو كنت كان خذب شو تاري دي منفصل بدل ولي كان نورس تقدير لدي إن نورس تقدير شو اه ما شو اما شو نر اغان من عمل لي سر ودا جلتا خذب تجانشتا من غير فرق إلا خصف اللام إذ لا لام فيه ذكا بدا شسرشتا لام شتان استاد دوسرا سورتي نجيب مصنف باور سورت من اكتفاء وكلا وجه وقت سر المصنف الله ولي انه اشهر ذكا مشهور سورت يا علي جدا اما علي بفتح الهمزه نرد دو پش جائز دو سر تركيب شعر من لحانا ببيجه كنا شا بل اسد منصوباتنا اسم دي ان اخواتي دي نداي اخواتي ان خبلاني اخواتي ان نسيتي قرون قال كان على قال لكن لعل لا اسم منصوب خبري ان زيدا قائم ان زيدا قائم تجد الضوء تجد ترص تجد كنت قدر كشده جيبش جيبش كشده بس جيبك ده تكشده بخونه ده توجه بربريش ثم ان اسم ان واخواته اسم دي ان ودي اخواته دي ان وش اخواته ان اخوات روشه يا ودي بس تعرف بمخص في قسم الخرب ان شاء الله تعالى حروف مشابه بالفلته بالورثه حروف بخصتا فجامي مبني شبه ان شاء الله ورثه كده مشكله دي جامي مبني ده سبي ولي بي خلص تنشي بلا ايش ده اسم دي ان كده ده تعريف تقرا وش هو المصدر ده اللي بعد دخولها هو المصدر اللي بعد دخولها اخد اخواتها بعد دخول ان ودي اخد اخواتها ان في داخل شيء بي ده المصدر اللي بي نو اسم ده المصدر اللي ده بالكم ايش المصدر اللي ده المصدر اللي ده واخلي المصدر ده اسم ان ده مش نا المصدر اللي ان دخولنا ده معنا شو بعد دخولها اي بعد دخولها ورس دخول دي ان ودي اخواتها ان خدا دخول تشي براي چې دای پداش نو اسناد پیډو کو څه شوشي ها اسناد جديدي یو بیا بعد دخول ادمانه چې دی پر دې رسول اثر چا سر پښو او اثر چې نه کړه دې په ورسته وون خبر شکو یا په مون اسم شکو نو ورسته اعتراض ور دیږي چې ان زیدن ابوه قائم ابوه قائم ابوه دا ابوه چې دی دا مسلمان لیدو او دای خا مسلمان دی خو اسم دی انه برکه دا ابو کای مون خبر ده و ته کاچ مراد د مسند نا اغه اسناد چې اسناد جديده په شپې دوشي چې مده نوې مسند لې وګرځي او دلته خو ابو غانا مخش یا مسلمان لې دی یو یا مراد دخول دا ایراث الاثر چې اثر په شو کوسمنا عمل په شو کو عمل دا چې دا دای مدته بل حکم څه کوه ثابت کو او ان چې عمل کړای دی زید ابو قائم په مجمع شه کړی دی زید مسند لې ګرځول یا محکوم علی او ابو قائم په ورته ګرځول محکوم به او حکم ګرځول په خبره مش بعد دخولها اي بعد دخول انه يخدع حوادث مثل ان زید قائم و بما عرفت من معنى البعديه والدخول فيما سبق مخشه ده معنا ذکروا ان دفع انتقاد هات تعريفه هاون ايضا اعتراض ورده چا ابو في ان زید ابو قائم ان زيدن ابوه تاس بدرخانه ترکیب کا سردر ان زيدن ابوه کا ان یو خرج خروج مشاب بالفلنا زيدن زيدن یہ اسم شو ابوه ابو مضاف مضاف الیہ دا مضاف مضاف الیہ تصور کر شو خزر دا مبتدا شو قائمون یہ خبر شو مبتدا خبر مبتدا سره خبر دا خبر شو دی غادي لعل بعینه وز ابو سره پد تعریف صحیح تک شو دا مسره لې دخول دی اننا تا کہ دخول مناز دا کا چا سره مشو کو عمل شو کو ان چا عمل کړه په مجمع ابو قائم شو کړه نه پچا شي په ابو شي په خبره مشه کړه ای صلی الله علیه و سلم ارشاد دلش کی لشکي شغلان سبق ته متوجه شي الله ان فی جنس دا الای ان فی جنس ا علی المنصوب بلا التي لنفی الجنس ای لنفی صفه الجنس حکمی ای لا التي یستعملونها فی مخابراتهم عربی په خپل مخابره شس کو او الکائنات لنفی الجنس او الکائنات پر لنفی الجنس اعتراض پور دی چلا زید قائم ولا عمرو التقي نفي الجنس ما دكري صفته نفي كلا واذا كان انت مضاف مقدر لا التي لنفي صفه الجنس شبه ذاتك لو بينا مش تمام اذا كان كل اكثر دي خبر افعال اعمال نفسي لا زيد موجود ولا عمرو اكثر خبر شنرتي افعال افعال اعمال نفسي او جاء افعال اعمال خبر شنو وجود نفي خد زيد ورسله تشرح مش كده نو وخسره نفي دي جنس بيرسي نو دی وجنه من لا لنفی الجنس او بالله اگر چې داس نو د چې مشاد لا نفی الجنس پروي اکثر نفی د چر والی صفات والی نفی د صفات الجنس پروي خبره مشه کړه خو صفات الجنس نه ځکه نو ورکو چې کله کله خو خبر دی افاله امامه نه درې می او چې خبر افال امامه نه شي به ورته نفی د چاپو د جنس کو کنه چې وجود د شي خاتم کو ثبوت د شي خاتم ګرون شي موجود نه خو شي ګرون خاتم شګان شو خو نفی د جنس وکړه لہذا دی وجنه لنفی صفات الجنس ونه لګو پوښتنه کړه متوجه شي اسم د لاسره لاینه فی جنس دا و تک اسمه کده شي څه اسمه کده شي و تک اسمه یو کسم شمو منی یو کسم شمو منصوبه او په دا درا دا بنر کسم لري دی دا مرفوع و مقرر وی مخره کسم اسم د لاچ دی کله وخت ممنی وی علامه یونسب به ممنی علامه یونسب به او كلام واحد تسوي منصوب منصوب معربي او كلام واحد تسوي مرفوعي سراد تكرار تكراري بشيء لا سراد بل اسم بيا مكرر هوي تكسم من متابعه تو بس ده اسم ده لا سيخت مالاتي بشوطه سيخت مالاتي باسم ده لا يشتا وتخت مالاتي لو كذا اسم ده لو خلينا يوم مفرد بي يوم مضاف شبه مضاف يوم مفرد بي ها يوم مضاف شبه مضاف وهر يوم بيا خلينا بي يوم نكراوي يوم سبي معرفه بي دو دوني چار او بيو هر يوم خلينا بي يوم يلي بي يوم غير يلي بي ورنردي متصل بي يوم غير منفصل بي نو چار دوني 8 بير سے کرا سو پیڅه سيزند چار کو قدم شوي په یو سره شې اسم دلا په یو سره شې اسم دلا مبني دی علا ما يرفعو مبني په فتحه باندې علا ما يرفعو کلا چې اسم دلا مفرد وي یلی نه کرای اسم د مفرد وي یلی اسم دلا مفرد نه کرای علی دا څنګه ده چې مفرد نه کرای علی مفرد وي نه کرای وي ورنځ دی وي متصل وي دا په دکتر چې اسم دلا مبني علا ما يرفعو لك لا رجل في الدار لا رجل في الدار لا احد في الدار لا رجل في الدار نفس السبب كش لا رجل في الدار ان ده رجل اسم دلاله او دائم مفرد دائم نكرا او دائم رجدي نو دام مبني على ما ينسب او نسب ده رجل خطر ده خاطر ده نو مبني في فتحه لا رجل في الدار تتك اذا كسب يدر من دراوه ها جخلي من ولي نبي سمعتوا اسم دے لاچ کلا مفرد بھی نکراوی یا لیوی دا مبنی علا ما یونسب لکلا رجولا فدار پیش کنا دا بھی لیسا مبنی بھی لیوی وعلا ما یونسب بھی دا مبنی بھی لیوی بچی دا زکا مبنی بھی چکلا اسم دے لا مفرد بھی بینی او بھی نکرا او یالی یالی په ځکه لګاو چې یالی نه وي خو دوه عمل لشي کولای دوی څه لشي کولای عمل لشي کولای او نه کرامه ځکه ولګو چې نه فی د جنس خو جنس نه کراوی معرفه خو جنس نه وي لہذا دوه نه وي فی جنس دو نو اسم د لاتی ویسا نه کرا او یالی ځکه چې سره د فصل خو به دوسر شي کولای او چې ویسا مفرد وي چې ویسا مفرد وي دا ویله مم نه وي ځکه دا متضمن وي معنی د حرف لارا دا متضمن غري دا اسم د لاسه دا متضمن معنی د من لارا من څه غره کیدای دی دا غره متضمن دی دا غره رسول دی متضمن دی چې دا غره متضمن دی متضمن د حرف لارا خو سوي مبني متضمن د مبني لارا خو مبني مبني مبني شو څنګه لا رجل فی الدار دا داسته لکه ته چا ویلی چې امن رجل فی الدار امن رجل فی الدار په کرش څه سره شته تو ته چلا رجل مدغه الا من رجل في الدار زکه جواب په سوال سره سوي موافق وي په سوال شو من ذکر کوو چې من استغرا کیا نو په جواب شو دا من تھا خدا سے ذکر نه نو د متضمن شمان دي مل لرا او من حرف جر د ممنی اصل نه دی متضمن د ممنی اصل لرا خو سوي ممنی وي لہذا دا زکه مل شو او علامه ان سبو ویل شو ممنی علامه ان سبو ویل شو زکه چې نصب اعرابي او د بنای جسرا سنوي مخالفه نه وي چې دا منصوب ده په فتحه خو چې ممنی په چاشي په فتحه شي اجي ما خبر منه تا وکړه زه دا وس داشي او منصوب کلاوي منصوب چې نیر د غاسورات نه وي مفرد وي نه نه کراوي علي وي خو چې منصوب غا مضاف مضاف شي مضاف چې نه کراوي يا علي وي او مضاف خالي مفرد څه کوي نه نه دا اخري غاس نو اوس په دغه چې په مسالې زده کې چې دلته اسم د لاس نه دا او منصوب دوزوی منصوبی ولی گابی بیلی کنا ویلو منصوبی زکا چه اسم دلہ خوی منصوبو اسم دلہ خدای دی چانا منصوبات دینا آدی بنا دی پراسوا جانشتا شی بیلی دا ممنی بی پا خبر پیشن دی شا منصوب خو زکا شو او ور سرا آچا او بلا وجہ دانو چلا چه عمل کو خودی مشابیات انا دی وجہ ناکو لا چې عمل کوم مشابهت دی یا ان شاء الله حرف مفتوح دی دائم مفتوح دی یا ول دوم ساکن دی دوه په درشه دوه ساکن دی یا یو وجه یا حمل النقیز عن النقیز ان د اثبات پر د الله د نفی پر ادو نو مشابهت ان د وجه نه اول او ان خو سم منصب دی سم منصب دی واشولا ادريس انت ده منصوب ده شا دام ابني ولن ده ويش دام ابني ذكر ده دام تو زمين ده معنی ده حرف لرا دام تو زمين ده معنی چلا را حرف لرا خدام ابني ذکر نشو چه دل اضافت پر شروع ہے او اضافت قسم علی اللہ ما کبرہ دے سن دو اجیت اس میتی پہ کوي کو او اس پاس ما شخصو ہے عرب لہذا اے دیو جناب ابن شمر سب شو اجبر خبر نو کلا دانی ریس سچ سورت نہ پتہ شو شپیش سورت نہ شے پاس شو اسم دلا مر مرفوع وی او سرا دے تکرار دلا لو بیا مکرم ہے پبل اسم سرا آخر سورت نہ دیسا ہاں تے تو مثال زکا لا غلام رجلن لا غلام ورس خبر سره فيها لا غلام رجل ظريف فيها ده مش شويه ده لا غلام رجل لا ده فيه غلام مضاف رجل مضاف مضاف ده اسم دلاش او ظريف ني خبر او فيها جار من بيتبادل متصل ده الخبر خبر بعد خبر فخبر بيجي كمان لا غلام رجل ده اسم دلا مصرف ده مصرف بلاش فبيجي ده كمان شاسه كسمه بده شو شبش شبش اصل اسم دلا سوي مكرر مكرر او سوي او تو مرفوع مرفوع دا چې صورت نه کېدای شي اسم د لا چې کلام معرفه وي استیالی وی کنا پښه کنا چې معرفه وي لک لا زید فی الدار ولا عمر درنګ لا فی الدار زید ولا عمر دوه صورت نه او اسم د لا چې نه کراوی خو یالی دی وی منفصل وی منفصل وی لک لا فی الدار رجل ولا امراه چې صورت نه لرو درې او بل چې مضافی سی مضاف کا معرفی مضاف کا معرفی چیز افتی معرفت ابھی لکلا علماء زید فی دار ولا غلام عمر بشکنا بالکل یہ فصل بھی بشی دب تلور پنجام لا فی دار غلام زید ولا غلام رجل عمر ولا غلام عمر سی سرت نور بنجام شپران قسم چنا کراوی مضافی چنا کراوی وتبی مضافی نکرام مضاف دا کرے اضافه دا نکرا تا ورس یا نکرای مضاف چې اضافه دا کرا دا شوی خلی تخصیص پر شتین نور خود معرفه خونه دای لک لا غلام رجل لا غلام رجل خدا په دا شی صورت چې فصل وی کایلیو به خواص منصوب شو چې فصل لا فی دار غلام رجل ولا غلام امراتنا ایسه سبو تص صورت نو پاید در تر اوسه په دا شه خبر شسته او تص صورت نو پاید در تر اوسه تر اوسه پدا و تصورت نشی یو سورش مبنی با مبنی الفتحه شو علا ما این سبو شو او پا یو سورش منصوب شو او پا در شپیر سورت نشو مرفو بیو سرا دی تکرار دینا بلکل اجی بجاشت که منتا ہوئی ایس متواجه شیه ایسا جی داس پیورشی لگا گانے لارے کم دی المنصوب بلا اللہ تیل نفی الجنس منصوب پلا سرا اغلا اللہ تیل نفی الجنس ایل نفی صفت الجنس و حکمه دفع دیتراج بکلا چه لا زیدن فی الدار یا لا زیدن قائم دلتا خونا فی دی جنس نو شوی بتا کاش خونا نفی صفت الجنس اتراس پوری دیجو چه تخو یای چه المنصوب تخو سالش که دی مخش عبارات نده غلطی بکرا مخش کون دیو چه اسم دی اینا او بیاد چوبل خبر دی اسم دی پرونکای اسم دی اینا و پرونکای اسم اسم چکر ذکر کاوی او دلتا برچک شو المنصوب بارا خود دا سیوی چه الاسم اللہ اللہ تین لفی جنس دا دی منصوبات نه اسم دلا الله تي دا دي شنه دي منصوبات دا سي نو دا اسم ځکه نو ول چې اسم دلا نه غون دي منصوبات نه دي نه اکثر دي منصوبات نه دي چې زه مجازن وم ګرځاو کا غون دي منصوبات نه وای به اسم دا ولا ولا کا اکثر وای به هم اکثر لره حکم دي کول ور کړای و مجازن به هم سبلا چې اسم دلا بلک نه اکثر دي منصوبات نه دي او نه غون دي شنه دي ای دیو جن منصوبات پر شړې را منصوبات نه جواد کام سرت مو زکه دیس مو نوت سرت نه باید پداش صرف یو سره شړې منصوب ده ای دیو جن مو ولا منصوب ولا او اسم الله نه وي نه به وسه ولم یقل دا سينو چې اسم الله لانه ليس كله ولا اكثر من المنصوبات نو فلا يسخ جعله مطلقا من المنصوبات ايش مطلقا من المنصوبات انا قرضا ولا شيء شيء لا حقيقه ولا مجازا بل منصوب منه اقل اپدش منصوب چي اقام دمي معدا هو دي اگنا چا دي دگنا سبي ها منصوب نما سوابي پوچھ کنا ادي منصوب نما سوا دير دي او ده منصوب شس کام داي فلا بد من تعبير عنه دي وجنا مو تعبير په منصوب سره وقا بها بخلاف معدا فخلافت معدانا من المنصوبات ذكر پاش بعضها وإن لم يكن كلها منصوبات اگر کا کوئی منصوبات نہ نبی لیکن اکثر منها فاعطي للاكثر حكم الكل فعد الكل منها تجوزا دا ټول مجازا اچنا وګرځو اسم نه وګرځو نو ورته یو چې اسم دی ان یا اسم دی فلونکای څه کنه به سي اتراس په دې جو چې اسم دل اکثر چل چې منصبات نه نه منصبات نه ده منصب خدای دې منصبات نه ها اخو دې اسم دل خدای چې کوم منصب دا خدای منصبات نه دا مبني په خاصه وي دا منصبات نه زکه چې دا لفظن خو مبني دی خو ما حالن څه دی منصوب دی نو چې وچ اکثر نه دی منصوب دی ولا يبعد لرنه دو دا خبره ان یو کار چې دا سویل وای چې اسم دلا هو المنصوب بها دا اعاده چې منصوب په لاس لفظن کل مضاف مشبي او محلن کما هو مبني على الفتحه پوښه کنه بالکل پته شو اما ما هو مرفوع فليس اسم الله ابي اسم دي غانه دي لا لادم يعمل فيها ذلك جدي بش سنه وكم خلي هذا براسه بي سبي هو چې مبني فتحه ده دا منصوب محل نه ده دا محل مرفوع ده شا دا محل نه ده زکه منصوب شد قید لگے دل چې مضاف او بده شته نشتا اضافه ده نشتا لهذا دا مرفوع ده محل دا منصوب ده شا سمجھ گئے کنا فليس اسم الله لادم يعمل فيها ذلك جدي بش سنه کړه عمل نه هو المسند بعد دخولها دا اغا اسم دا چې مسند دوی مسند لوی ورسه دخول دي چانه دلانا بیا یې ساغه د مسند لوی میچ کا میچ وکو اغا کی سری دا مراد اسناد ناس اسناد دې دې دا دا یا راس الاثر دې بشه اغا پښه خرج به مثل ابو فی لا غلام رجل ابوه لا غلام رجل ابوه قائم نرسته داسه غلام د سړي ابو قائم چې پروري سوي لما عرفت ازګه چې مقصد تو مخمانه د بعدیت او د دخول سوا پیژاند دیوا پوښ کړه کیسه دا اسم د لاچ دای د تعریف کو د پدا باندې فراش چې هول مسند للی بعد دخول ها ټول غیر په تشول هوتل خبر د اسم د ان په هوته دا نر وړ په تشول زکه چې اګه مسند للی د خبره دخول دلانه هونه دي اګه خبره دخول د خرفه مشابه الفل ندي یا د پرونکیشن ندي په خبره پیژاند کړه لاچ داسته و چې هول مسند للی بعد دخول ها د یو رول دا نر مقام غیر وړ په تشول نو تعریف څه وکړه ته جا مې او معنی وګره ته لہذا یلیها نکره معرفه دا کویدات ذکر کوان تاسو نشته ذرات په مصالح دارسه کویدات ویل لګوي شدای ای جوهر مصرد لوی بعد دخولها او یلیها نکرتن ها مضافه او شبه مضافه دا ویل دي کنه ویل دا کویدات ویل لګوي تعریف ته اسم د الله په مخصوص په ماده دخولها سره سره څه شو تام شو چې صاحب خبره سره یو اسم د الله دا یو منصوب په الله دا اسم بڑا فرق هي اسم د الله تعریف ټیک او مصرد لوی بعد دخولها وشوا پوتش منصوب پلا سرا منصوب پلا سرا اگر دپر دادر کوئی داد تیچه منصوب ویر گردی یا لیها نکرت المزاف دا بلست تو کوئی داد چا لگاو دا دی اسم دلا دی پران لگاو دی اسم دلا تعریف پتا مخشو سرا چاو کسر دا مگر دا دا دی ایگی منصوب چی گردی اسم دلا ایگر دپر دا شرائطی لحاظ دا شرائطی ذکر کول دا چدائی ضرورات شتائی سدا پی پیش سای کنا وهذا القدر كاف في حد اسمها مطلقا مطلق اسم كان ده لا خصيصا ولكنه لما اراد المصنف لقد قال المصنف اراده وكلا حد المنصوب منه چه پدی اسم شدی منصوب ده یخ تعریف وک زاد علیه دی وجنا دات کی ذکر کی چیا لیها پدی خالص چ دا مسند لی یو یالیها ود گی لاتا ورن دی وی او نکراتن نکراو ها وی مضافن او مشبابه یو مشبب المضاف ایسا دا یالیها او دا نکرتن مضافن او مشبهن دا غون منصوب دي دا څو کې شپې ترکیب شي او چې دا خالی نه دي یلیها خال لای او نکرتن څه دی او مضافن او مشبهن مشبهن به څه دی حال دا منصوب دي بنابر خالی شایسته حال دا خال مترادف دي که خال متداخل دي چې نه دا خال مترادف دي هو المسند الیه څه دا الیه څه زمين څه درجه دی خو اسم دلا ته راځي دی منصوب بلا ته راځي دی کنه منصوب بلا هو المسند اليه او المسند اليه شدا اليه نائب فاعل ده جرم جردي ده نائب فاعل ده نائب فاعل ده ده يلي حد ده كنا حال ده ده نكرتن ده كنا صدا حال ده او صدا مضاف مضاف مضاف ده كنا صدا ما انا بداشي يليها لا المسند اليه اسم منصوب بلا صدا المسند اليه ده مسند اليه ده دا هغه اسم دای چې دای مسند الیه وی چې دته څه شوی وي په حال کې دل دې د مسند الیه شی علی ها چې دا ودی لا ته څه وی په حال کې دل دې شجدا او څه وی نکرای په حال کې دل دې د مسند الیه شی مضاف شی به مضاف وی به ور مرسل چې دا درې کوی دا شي نو دا درې سره حال نه دی الیه زمیر نه چې یو نه زمیر نه حال شول د دته احواله مترادفه احوال د جزل خان وی اخوال متعدد وی دا هم بار بار تا کړی چې زول خالی وي اخوال متعدد د تاخواله مترادفه ای ترادف یی رکوب بعد رکوب اے رکوب واخدن بعد واخدن چې یو کا د بل سره نور تصویر چې مرسی کا سو بل ور سره سره کښنی دا ور سره راکړتا دا ته چې یی مترادف یی ترادف شدا رکوب واخدن بعد واخدن نو یلی هم خال وک کړه وای د نور سره نه کړه تن سره غی دی نه خال او د زمینه بل مشبع مضاف شمه ورغله نو دی وزل حال نه درې حال نه رغل د احوال مترادفه شول یا احوال متداخله دي اول مسندلی د زمیر نه خدای یلی خال دی او په د یلی ش زمیر دی په د یلی ش نه نه بیا څه دی کس یلی ش یو ها زمیر دی دا خو الله تعالی جی دی کلمت الله تعالی جی دی او په یلی ش زمیر دی یلی ها چې د مسندلی نو جدی وی ها و چاته لا تا ولا تو سی نو وسټ کا په حال ده کې دل دې کې مسندلی ش نه کراتم چې نه کرای او مضاف به د احواله متنه په شو کرا او دارنګ دانا کراتم دې نه خرڅ دا به د احواله متداخله شو نو یا احواله مترادفه دي احواله او داس کړه چې نه کراتم څه ده په معنا د منکر سره دغه نه بیا د ورسته مضاف څه کا خالقه به دا وړه احواله متداخله شو دې بل نه دې بل نه دې بل نه داس سمجھ گئے کنا یلیها ای یلیل مسند الیه اشاره وکړه چې په یلیش زمیر څه ترجمه دی مستتر زمیر څه ترجمه دی مسند الیه ترجمه دی او دا بارز زمیر څه دی ها دا لفظ الله څه دی او لفظ تو لای او اشاره وکړه چې الله تعالی په تعویل د لفظ تو سره وخلې ها زمیر په زمیر باندې څه شوی راځي شي په څه کړه اعتراف و دی جو چې یلی معنا ورنځ دی دا د عمر اضافي و نه دی یلی معنا څه مخروبه داسه داس پس شګه دا موتارو نژدې ده بچانا په پوتارو او دا موتا څه ده دا موتا څه ده نژدې ده بچانا په یو ا موتا څه ده نژدې ده ا موتا څه ده نژدې ده دا کسا د عمر اضافي نه ده یلی دغته ویل شي دا نژدې ده دغته ویل شي دا نژدې ده دغته ویل شي خدا چې نژدې ده دغه بنس بسره نه په بده سره دا چې موتا نژدې ده دغه بنس بسره نه دا د عمر اضافي نه ده نو تیه چې یلیها د مسندلی او د لفظ د لاته تبي ورنشته خو د عمر اضافي نه د نظام نه چې بیا شي فصل بیا خو بیا یلیها خو بلای شي بیا یلیها وسه ده لا فی الدار زید یا لا فی الدار رجل فیها افیها لا فی الدار رجل لا فی الدار رجل وز د رجل څه ده ور ورسته مثال فیا په شوال غوا یا لکابر سره ولا غوا یا بر شوال ولا غوا ایګی په نسبت سره رجل بیا څه دی اگر چې مې څه فصل نه نو جو دا جو په کور ته چوکونه سم دلا منسوب شي ځکه وړ ویلی وره او ته ویل فی دار رجل شل ته رجل نظر شو دای چلتا دی علی خاصه معنا دو یلی څه معنا چې دنا ورسته بلا فصلا مراد یلی نه هغه یلی چې سره بغیر به روز دای په دغه مناسبت دا بوت یلی د یلی نه دی دا یلی کله خو سره د فصل دی او دا بغیر به فصل دی اس په مې ځای کړه نو یلی معنا بولتا تا وکړه دای څه چې یلی ها لفظۃ الله ای کاو بعدا بلا فاصله تن چې مې شسنه وی نکرات نکرات بن مضافن او مشابه مضاف زاده مشابه مضاف چته شی مضاف چته شی مضاف چې سره غا په مضاف سره تام ګرځي مضاف نو مضاف له سره تام ګرځي درنګ دای په بل سره او بل سره مضاف نه وی خو کس معنا یې بغیر بل سره تام نه ګرځي تته شی مضاف یسب مشابه بالمضاف فی تعلقی بشیء چې د تعلق د بل سره یو هو من تمام معنا هو وهذه اخوال مترادفه من ضمير المجرور في اليه داخل مترادفه ريو اول اولى منه يا اول شيء يليها ده خو يغنشو ومن ضمير المجرور في دخولها وما بقي من ضمير المرفوع في اليها وده بقي يجي ده اي ضمير اللي في اليه شكل ضمير مرفوع اللي مصدر له درجه ده ده اخواله متداخله اصل الزام لك ولا غلام رجل ايش متوجه سبقتا تستس هنا لا يا نعم توجه مر بارا كم ويلم كتر ديش متعلم دي كدي لا غلام رجل مثال لما يلي هدر او سد او ساوي شي قسم دني مثال لما يلي ها نكرات مضاف دا مثال دې پر يلي ها چې ورنځ دی وي نكراوي او څه مثال لما يلي هنكرت مضاف هنكر احد وتشهدوا مضاف احد ونجدي احد وشوا لا غلام ولا غلام مضاف رجل مضاف ده اسم شو دلاله برا منصوب شو كان منصوب شيء اذا وفي بعض النسخ لا غلام رجل ظريف فيها لازم غلطي لو لا غلام رجل ده اسم شو دلاله برا ظريف ني خبر شو فيها جار مجي بيت بعد متاخ خبر ده خبر بعد خبر شو ده خبر نبي لول اشرب لك كل وقت خبر ظرف كده شو كل وقت غير ظرف كده شيء يا داس وجه جنفي ده ظرفات جنس غلام رجل شيء خبر اندر کڑی ویشا وقت عرف صفین ور فاتح تحقیق کو لیجی فیھا ادھر تحقیق تمش دکڑا دی لوانا نی جتا تو کو مر اخر وقت ہے ولا 20 ادر حمل لکا 69 سال ریپی تو سرا ایسا پرجیب سے 10 سال ریپی سو ادھر اگڑ گڑ سکے گر دی لا 20 درہم لکا اذا 20 مضاف نہ درہم تا 20 چ مضاف کون پہ اضافہ سرا سوا خوچ 20 منا بغیر بے درہم نہ بے تام نہ کر دی مدد تو یہ سے بھی مضاف مدد تو صحیح ہے اس 20 منصوب نہیں کرنا ہے یعنی سے پیچھے سرا ہے پای مقبلا مفتوح سرا ہے مکسور سرا ہے ولا 20 درہم لکا دا مثال لما يلي هنا كرتم شبر نجد ده ودت انا كرام وشباب المضاف قولوا لك على نسخ المشوره من ترتيب المثال من ترتيب المثال الكريم هذا سو ياو لا غلام رجل لك لا 20 درهم لك خدا لا غلام رجل انت مش غلام صلى الله عليه بيوت تدفن لا غلام رجل بيوت سي لا غلام لك يا يا اذا كان لا غلام رجل لك بيان خوانك بار حال دوسر لبريت مقصد لا غلام دبر خبر درستش تا فشكرا خبر ايه ده اشتا تتمتون ده تتمات دي جبرا دي من تتمت المثالين كليهما كان ابو بيدي لا غلام رجل لك ولا عيشن ونقول دای صدق لا علماء رجل یہ مخش سرا ذکر نہ کرو یہ ورس سرا ذکر کرو چتے چتے تما دے دوسرا دے پرش خلا ایک صدق گوشہ ذکر کڑا بھائی بینی لا علماء رجلن داس بیل ولا علماء رجل لا کذب دی بھائی وچ لا علماء رجل کل نشی ہو بخ مرا نہ شو چن نشتا غلام دے ساری دے تو دے پر بھی دکم سرا تھی چ غلام دے ساری دے تو پر خدا خود نشتا خدا سی چ لا غلام لکا اے تو سرا نشتا غلام نشتا اشراو کلا ودا خبرتا چلك لا 20 درهم لك خد لك 20 درهم دي پر دلاد پر خبر ده دارنگ دي مخش لاد پر خبر چ ده حذفتای چاغه فيها دایا ظریف ونده مقصد چې غلام رجلین دان چا کوش جمله پم ده تام وکړه دلا اخلي اسم ده دلاد پر خبر چ ده حذفتای نه به دي ولي غا په پويشه ها ش اس فإن كان مفرد نس أغنر سرطينا بينا مخلوني مسألة ذاك چه اسم دلا چه كلا مفرد غابي مزافي شب مزافي نكراوي يليوي أخو منصوب دخم ذاك الله إس كا اسم دلا مزاف أو شب مزاف نو بيو ممني على الفتخاوي تو يتراس بو كزو دروشا چه نو مزافي نو شب مزافي وممني على الفتخاوي نبي لك لا زيد في الدار ولا عمر أخو مرفوضة بدك چا دوات کی خود دی پرشتے چ مفرد نہ کرا ہوئی مفرد وی سوی نہ کرا یلی ہوئی نہ کرا یلی وی دوات کی خوشتا خالد ایو کت پرشل رکا چ مضاف او شب مضاف کا اسم دلا مفرد وو نہ اسم دلا سو شب مضاف یہ مضاف ہے شو مضاف کا اسم دلا یلی وو او نہ کرا وو خدا بلت کہ نو چ مضاف شب مضاف تے اسم دلا یلی وو او سو نہ کرا وو خدا دوات کی دورت چ کہ نو پشے چ مضاف شب مضاف بيو معلم امني على المفتخة نبي مش ذلك يغنى تعبير مش بسيسر مفرد نكرا يلي مفرد نكرا يلي لك لا رجولة في الدار رجولة بس اسم ده هم امني على المفتخة نبي مش ذلك شا چار نفيت خالي چه ده يو قيد پشن نفيشي كم يو قيد پشن نفيشي چه مفرد ولا ده مزاف ولا وده شب مزاف ولا چه مفرد ولا مفرد وي چه مفرد وي خدا پاک چې شب مضاف او د مضاف قید ورنڅکی نفی کی نو چې دا نفی کی خو مفرد شو او یالیو نکره وی نو چې مفرد وی نکره وی یالی وی به مبنی علامه یم سب وی زه پوه شئ کنه نو دوی نه یې کسان فإن كان كبيرا مستندرا بعد دخولها ورث دخولنا غير باقن على الاحوال المذكوره پس احوال باندې نبی بل كان مفردا بل كتيبي مفرد خو به انتفاع الشرط الاخير فقط خلي اخري كيد درنده كچا مضاف نو شبه مضاف تاي העמוק של דבר חיובי שיהיה לי או נקרע. מוזף או שבמוזף הנביא. דעת שקפים שם זה כאן. מה קוראים מוזף? יהיה לי הנקרע אתנו, חייר או מוזף, נוולה שם. ליתרת בעלי קורת, פעום בני על המים סבבי. וסודם בני על המה? יום סבבי. פעינו לא כאן המופרד על מערפה. דעת שקפים זה כאן, לגאו, שכאן מופרד מערפה יהיו, יהיה מופסול ופחוק מוער זה לכאן. נותק מה שאתה נמדה כעת ולגאו, שמובני על המים סבובי רגרזי, שיהיה לי ויהיו נקרע ודוע, או מוזף או שבמוזף נביא, מופרד בי, ומובני על המים סבובי. כבי המוזף או שמופרד בי, חומרפה ויהיו נקרע נביא, יהיה ירי נביא, שרד אפס לי, מידע חוקם ינדאי, ואי חוקם ראום זה ג'או מורפוף, שרד את הקריב דלה. זה בי שדאי כאן. וקבלו שעלה מה ינסבבי, העלה מה כאן ינסבבי, היא מופרד קבלה דוחו ללה עליה, פאי חרב חרקת מנדבי, שפקים שסר אדם מופרד קבלה דוחו ללה עליה, מנסוב גדל דלה. מוכשת שבצ'ה סרענו סבו, וסופרים את המופשים מבני בי. وهو فتحه في المخ اسكسا مفردات ديو مفرد مصارف صحيح جي بي اخر نص بتاع صار فتحه صار منو منو بتاعي فتحه صار لا كلا رجل في الدار نقول رجل في الدار وبالكسر لجمع معنا سالم عشان بلا تغيير جمع معنا سالم سالم اخو فلان لك مسلمات اذا كان نص بتاع صار جي الف بتاع صار الف الف الف شيء بتاع صار جامع ونص سليم انا ايه انا سبت شطره فصلت اه شطره طالب سره طالب سره شطره طالب سره شطره ده محمد خان دي هو تشل رجعت شو كنت داسه ولا كده تك اه فصلت يا دي شطره زنده بعد ممني بكسره نفس المطخه دي هن مسلمات رايت مسلمات مررت بمسلمات تينا ما انا نسبت ابي دي جرده بس جامع ونص سليم عشان بيرا دابتي ודאו ממני פצע סרבי, פקסרה סרבי. חו בגר בי תלמינה. לא מוסלמה תה, דסוי. תלמינה בי. חו שדה תלמינה תמקון הולדה. פמונים חו שמענה תלמינה תמקון, דו תלמינה מקבלה די. ואיץ שחסורתי תלמינה תמקון, תלמינה מה פייה. לא מוסלמה תה בי. ופייר שדה איתה. נם חו מיסום בתלה דרה, תוזה קרי ידו, חו שמתוואג'ן שדה, פוטר שמסדה. אי, סופי. דירוך בערי מדלסינה משתל, פערי זה לקסוני, אוכפל למדלסינה משתל. والكسر في جمع المسلم سراي غرزي نظر بندي زغاس زي جاي جمع تعلق کو کو چھ کر پہ غرزی وی نہیں جمع تعلق کو ساری زرم دی زغاس غڑن پریر دی یا چھ سراي جو ہے کو شٹٹ سدی لاگی ہے متعلق کو اگر جی دے خپل سوالی گتے بہتر ہے والكسر في جمع المسلم بلا تنوین لك لا مسلمات في الدار لا مسلمات في الدار اول یوم المقام في المصلى والمقصود مقام في جمع مذكر سالم دون داتا قلت مفرد مقابل شبه مضاف ومضاف تجا ده تثنيه جمع مفرد شد تصدي داخل ليس لا كلام مسلمين ولا مسلمين لك ويعني بالمفرد ما ليس بمضاف ولا مضاف مراد بمفرد سنه جمع مضاف نتبي شبه فيدخل فيه المصنع والمجو وانما مبنيه داش مبني ليش لتزمن معنى من اي متزمن شو معناه جلرا ذاك معنى لا رجل في دار لا من رجل فيها ويلي لانه جواب لمن قال يقول دا جواب د د اي سولنا چې تو ته کوی چې حل من رجل في دار حقیقتا او تقديرا دا سول حقیقتا مې يا اصول زبي خو په سوال شې من دایڅه ذکر نو په جواب شو زبي من ذکر وی فخذ فمن تخفيفا دا من تخفيفا مش ذکر شو شا نو چې متضمن باندې حرف لر شو او خو زبي مبني وي حرف مبني اصل متضمن مبني اصل زبي مبني وي نو دایڅه مبني خو ذکر شو شا دا مبني على ما يسبو دی وکړه ليكون البناء على الحركه او حرف شدا بناي باي حركات وخرب دي استحقهم نكره في الاصل قبل المنع شبا اصل شدا بنا انا مخش بكيم خرب دي مستحقه فاش غنا شايزه بدا لا علماء رجل اهم تزمن خدمه من دخل فلا ادي بيقول لكم دي هذا كاش يا اهم تزمن من دخل فلا هو تاع جهات اسميه الله را زكا خواص خواص معظمهم كبار دي مش موجود جات شويه شي مزافه شي زفتاي نو دي وجنا جهات اسميه كبيرك نو اسم يخبل اصل طبيعه واصل باس ما شفتو اعراب ويسا ولا مبني المضاف المضارع له شبه مضاف مبني لكن هو مضاف زكا اضافه ترجع خجانب الاسميه فيصير الاسم بها هذيك اضافه بوجه اسم وكرت الا ما يستحق في الاصل واغش هذا وهو باشا شاب اصل شدا يكيم شو مستحق يعني الاعراب جات شويه الاعراب باش انا دام دبا قسم عايز مخالي بيان اول خسر راي وتكس ما راي صدوان بيان كشبيش بتاع شبيش بتاك فيوز غور تاسكو بيان ذاك مساله اسم دلا שמופרד נקרא ילי נבי יוב יא נקרא ילי מוזף שבי מוזף נבי סיפה דן עדולו מרפובי וזרה די תקרר אלה חו תקרר אלה דם ענה שאגיר אסם מוקרר בל אסם דבי חו לאם שרה די בל אסם מוקצבי מוקרר דה צי סורת נקדשי שפיר שפיר لا زيد في الدار ولا عمر معرفه عليه لا في الدار زيد يلين لا يلين لا وجا لا في الدار غلام رجل ولا غلام امراه مضاف تخن كراده تري نكراده هو سراد فصل سراد شده فصل تسرتن رول دري سيرو دري يا داسوي چنكراوي خيالي نبي لا في الدار رجل ولا امراه تسرتن رول سالو سالو رول او بنظام داري تي غاوي دغا مضاف او شبه مضافي خيالي نبي يلي نو شبه مضافي غا معرفاوي لك لا في الدار غلام زيد ولا غلام عمرنا رجل تشبه خد نكرات اضافه معرفات او تعريف بيدو كبي اضافه نكرات تخصيص بيدو كبي او نكرات چ تخصيص شروط د معرفه نه ميدنه کراوي جا نسبي نكراوي بدا ور صورت نيسا مرفوع شو د مرفوع اي سرا د تکرار اجو جره کوم په بهشت اي کنه تاسو وتاو څه ولا پسي وای 840 وای نه وای ولا ولا ته ولې دې دا ته ولته چې ورګه ورکا کچا ورکا چې ورکا وای ورکا چې وی چې تاسو مې ته مې ورکړي دا ګرګ کې